Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 26 kwietnia, wybiła północ. Małgorzata Stur, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej pielgrzymów w Rzymie. Na mszy kanonizacyjnej władze miasta spodziewają się około 800 tysięcy ludzi. W tym serwisie także o kampanii wyborczej w Polsce przed wyborami do Europarlamentu i o kodeksie zachowania, jaki dla swoich podwładnych stworzyła szefowa francuskiego Ministerstwa Ekologii. Nawet 800 tysięcy ludzi może wziąć udział w niedzielnej mszy kanonizacyjnej dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Z godziny na godzinę w Rzymie i w Watykanie przybywa pielgrzymów. Wiadomo, że na pewno będą wśród nich prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk, a także szef PiSu Jarosław Kaczyński. Na miejscu już jest m.in. Wojciech Cegielski. Plac Świętego Piotra i prowadzące do Watykanu ulice pełne są grup pielgrzymów z całego świata. Na uroczystości przyjechali zarówno Europejczycy, ale widać też osoby z Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Tłoczno jest w rzymskim metrze, a także w okolicach najważniejszych zabytków w centrum miasta. Część prowadzących do Watykanu ulic została już zamknięta dla samochodów. W okolicy więcej jest policjantów i wolontariuszy, którzy pomagają gościom odnaleźć drogę do celu. Przez cały dzień na placu tworzyła się długa kolejka pielgrzymów do Bazyliki Świętego Piotra, do grobów obu papieży. Od jutra aż do niedzielnego wieczoru w okolicach Watykanu wprowadzone zostaną kolejne zmiany w ruchu. Dwie najważniejsze linie metra oraz autobusy, których trasa wiedzie niedaleko Watykanu, będą jeździły non-stop, nawet w nocy. W całym mieście uruchomionych zostanie 7 punktów informacyjnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Na pewno do Rzymu nie dojedzie część tych osób z Polski, które miały tam pojechać ekspresem miłosierdzia. Mimo że zapłaciły za podróż, organizator najpierw odwołał pociąg, a wieczorem rozwiązał pielgrzymkę. Ci, którzy dojechali do Częstochowy, bo tam miały być podstawione autokary, muszą zostać w mieście na noc. Rano mają wrócić do domów, a chodzi o około 100 osób. Do wyborów europejskich już niecały miesiąc. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list dla poszczególnych komitetów. Wśród polityków widać wzmożoną aktywność i próbę ściągnięcia na siebie jak największej uwagi. Ich metodom przypatrywała się wczoraj Agnieszka Rucińska. Premier był w Poznaniu na zjeździe EPP, do której należy Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. Tam niespodziewanie poinformował dziennikarzy, że wybiera się do Watykanu na kanonizację. Mam nadzieję, że nic takiego się nie zdarzy i że będę mógł uczestniczyć w tej uroczystości, no bo wiadomo, że każdy by chciał. W klimacie papieskim elektorat mobilizował także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaplanował wizytę w domu rodzinnym Karola Wojtyły w Wadowicach. Był też na Gubałówce przy pomniku Jana Pawła II. Chciałem właśnie w tym szczególnym miejscu powiedzieć, że my zbudujemy taki polski dom, w którym będzie praca, będzie bezpieczeństwo. Paweł Kowal z Polski Razem trzyma się tematyki międzynarodowej. Dziś wrzucił list do skrzynki zaadresowany do Władimira Putina. Kolejne embarga na polskie produkty powoli zaczynają wyglądać dla Polaków jak rodzaj wojny handlowej. Najgorętsza jest zawsze końcówka kampanii. Na jej ostatnie dwa tygodnie urlop planuje minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, lider listy PSL na Podkarpaciu. Nie będzie to urlop wypoczynkowy, ale urlop kampanijny. W wyborach europejskich Polacy wybiorą 51 europosłów. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Premier Autonomii Palestyńskiej Rami Hamdallah podał się do dymisji. Ma to ułatwić utworzenie nowego rządu jedności narodowej. Ustalono, że sformują go partia prezydenta Mahmuda Abbasa Fatah i radykalny Hamas. Rywalizujące ze sobą partie osiągnęły porozumienie w tej sprawie w środę. Rząd ma być utworzony w ciągu 5 tygodni i ma się składać z niezależnych ekspertów. Wybory prezydenckie i parlamentarne powinny się odbyć w ciągu 6 miesięcy. Na pakt Fatah-Hamas Izrael zareagował wczoraj zawieszeniem negocjacji pokojowych z Palestyńczykami. Francuska minister ekologii wydaje wojnę dekoltom. Według tygodnika Le Point Ségolène Royal zabroniła podwładnym przychodzenia do pracy w ubraniach z głębokim wycięciem. Co więcej, stworzyła cały kodeks zachowania, jaki obowiązuje pracowników resortu. Czego od nich wymaga, wyjaśni Marek Brzeziński. Zabronione jest palenie w ogrodzie i na podwórku, jeśli przebywa tam pani minister. Pracownikom nie wolno chodzić po korytarzach przylegających do jej biura w chwili, gdy szefowa spożywa obiad, a to dlatego, że przeszkadza jej hałas. Jedzenie wymaga bowiem skupienia i ciszy. W chwili, gdy pani minister się zbliża, pracownicy, niczym uczniowie, mają się podnosić z miejsca na jej widok i stawać na baczność w wyrazie szacunku dla przełożonej. Najbliżsi współpracownicy Ségolène Royal bronią i twierdząc, że w tym ostatnim przypadku takie same obyczaje obowiązują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Sama zainteresowana zaprzeczyła tylko jednemu doniesieniu, jakie przynosi tygodnik, a mianowicie jakoby zabroniła ona swoim pracownicom przychodzenia w ubraniu z dekoltem. Ségolène Royal, swego czasu kandydatka na prezydenta Francji i długoletnia partnerka François Hollande, z którym ma czworo dzieci, stwierdziła, że ta informacja na temat dekoltów to czysta plotka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami deszczowa noc z burzami na południu kraju, ale tam będzie najcieplej, nawet 12 stopni. W centrum 9, na Podlasiu tylko 5. W ciągu dnia sporo chmur i opadów i nadal burze na południu kraju. W Koszalinie tylko 15 stopni, w Augustowie 18, we Wrocławiu i w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola wita poświątecznie, a doktor Wilczur zwyczajnie, po ludzku. Na parkiecie zwypiewie twoich mokrych miech. Я спустився по складах, ти стрибнула з вікна. Заряд віскі і шоколад. Коня давно не для квітів твоїх. Засинаєш без одягу і без думок. Я одружився із сексом, розлучився зі сном, посварився. budino i pompy zaraz. Whisky i szokolada. На колеры дотыкать лицо и за всех. Да на смак, на цепу вино и бомбы, заряд, виски и шоколад. No i po Bożemu zaśpiewali, czyli grupa z Ukrainy, z Kijowa i po ukraińsku było. A nie inaczej. Zespół zwie się O Torwald. Przypominamy go, dlatego że niedawno, zdaje się, koncertowali w Polsce, więc ktoś może był, widział, słyszał i opowie, co widział i słyszał na strefa@polskieradio.pl. Tudzież 71335 dla tych, którzy smykowo tylko dzisiaj operują. O Torwald, Ukraina. Kijów. Nazwa jak na ukraiński zespół dosyć prosta, więc może powtórzę tylko 3-4 razy, a nie 7, jak zwykłem to robić, bo na przykład Nazad Szlachu Nemaje, o, to już jest znacznie trudniejsza nazwa, a O Torwald o wiele prostsza. Nie wiem, o co chodzi. Torwald, no to jeszcze, ale O. Torwald to już zupełnie nie wiem. Mam nadzieję, że zespół O Torwald wypełni dzisiejszy leitmotiv, a mianowicie późnym kwietniem łoje szpetnie. No i mam nadzieję, że tak będziemy trzymać do drugiej w nocy, czyli do końca audycji. Namiary przypomniałem. Aha, no i oczywiście to, że jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie można sprawdzać, co jest grane w audycji, bo jak wiadomo, nikt nie wie. No, prawie nikt, bo już tutaj piszą słuchacze. Po zeszłotygodniowym smęceniu takie ukraińskie łojenie z O Torwaldem aż miłe dla ucha. Czyli niektórzy, tak jak Siwy, no on wie, co jest grane, ale przecież nie wszyscy. No dobrze, to co my mamy w planie? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No, prawie nikt nie wie, co to ska, oprócz Siwego oczywiście, no ale przypominamy w takim razie i oświecamy, edukujemy. To będzie debiut i premiera zespół z Ciudad de México, czyli z miasta Meksyk, a nazywają się La Parranda Marina. Inaceptable! No, no, no! inakceptable. Traigo los nudillos raspados por pelear, no creas porque canto, pues estoy contento. Traigo los nudillos raspados por pelear, no creas porque canto, pues estoy contento. Traigo los nudillos raspados por pelear, no creas porque canto, pues estoy contento. Traigo los nudillos raspados por pelear, no creas porque canto, pues estoy contento. No. No to Meksyk, odhaczamy język hiszpański, odhaczamy ska. Mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiedzą, co to znaczy ska. Ska to to samo co reggae, tylko trzy razy szybciej. Tym razem w wykonaniu debiutantów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli zespołu La Paranna Marna. Albo coś takiego, no bo wiadomo, wymowa hiszpańska też na pewno ma wiele pułapek. Może iberyści słuchają, doradzą. La Paranna Marna. Już powinni być na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. a graliśmy z ich płyty, czyli La Paranda Madna, Nunca nos compusimos. Mam nadzieję, że iberyści powieszą psy na doktorze Wilczurze. No w każdym razie ska i La Paranda Madna mamy z głowy. Taki debiut, taka premiera. No dobrze, strefa@polskieradio.pl/trójka/ Nie, co ja mówię? strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. Ewentualnie 71335 smykowo. W różnych sprawach, co zaraz wyjdzie na jaw, słuchacze piszą. Basia, właśnie się zorientowałam, że 26 kwietnia, rok temu, przyjęto mnie po raz pierwszy do domu wariatów. No, ważniejszą informacją byłoby, czy Basiu, już cię wypisano. Marcin. Panie redaktorze, wyjechałem na święta do Szkocji. Jestem już tydzień. Od języka angielskiego aż mnie głowa boli. Nie, no to chyba nie jakaś porządna Szkocja. Nie korzenna Szkocja, bo przecież w korzennej Szkocji to mówią po gaelicku, a nie po angielsku. Gdzie tam jaki porządny Szkot mówi po angielsku? strefa@polskieradio.pl 22 minuty po północy. No, chciałem udowodnić, że jednak audycja nadawana jest na żywo, a doktor Wilczur jest tutaj nie tylko duchem, ale i ciałem. O, i z tą płytą chyba się już będziemy żegnać. W końcu też nie wiadomo, jak długo będziemy mogli grać rosyjskie piosenki, więc trzeba skorzystać i zamknąć pewien rozdział. Ten zespół pochodzi z Moskwy. Zwie się Leszak. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. No i już mówimy paka, paka, Kamanda Leszak i album Pusty Świat. Czyli nie będzie już tego albumu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola w najbliższym czasie, no chyba, że będziemy przypominać w kąciku zryta płyta za jakiś rok może. Leszak z Moskwy, no na wyrost powiedziałem, że są to piosenki rosyjskie, bo akurat tego języka nie za bardzo było tu słychać, no ale teoretycznie rzecz biorąc był to rosyjski. Gdyby już nie wypadało grać rosyjskich utworów, proszę o kontakt, bo ja nie wiem, co się dzieje. Telewizję mi odcięli, internetu nie potrafię włączyć, nie mam przyjaciół, nikt mi nic nie mówi, pozostają tylko słuchacze. strefa@polskieradio.pl. No i w sprawie Leszaka napisały dwie osoby i dwie napisały to samo. Nie wiem, czy się znają w rzeczywistości, ale dziewczęta, mogę was ze sobą poznać, jeśli taka konieczność zajdzie. Natalia, dobra muzyczka, gdyby tylko zmienili sposób śpiewania. I Kasia, ten utwór lepiej brzmiałby chyba w wersji instrumentalnej, wokal psuje klimat. No dwie mleczne siostry w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jednak strefa może połączyć ludzi, serca, umysły. strefa@polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo, gdyby akurat ktoś nie był podpięty do komputera, tak jak ja, bo nie potrafię. Za tydzień, o ile wszystko pójdzie dobrze, będziemy nadawać ze święta na święto, czyli z drugiego na trzeci. Bardzo to polski przedłużony weekend, więc zagramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czad, gdzie zespoły cudzoziemskie, zagraniczne będą śpiewać po polsku, o Polsce albo polskie utwory, bo jeżeli zagraniczny zespół śpiewa po polsku, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a gdy polski śpiewa po polsku, to się w ogóle nie nadaje. To jest nuda, banał i sztampa. Więc gdyby ktoś znał takie utwory cudzoziemskie po polsku, to niechaj pisze i śle propozycje strefa@polskieradio.pl tudzież pod 71335, ale jak ktoś nie zna, to się niech bardzo nie zmartwi, bo my jesteśmy przygotowani, nawet jak słuchacze nic nie podeślą i nie podpowiedzą. Dobrze, to będziemy wypełniać leitmotiv dzisiejszy. Późnym kwietniem łoje szpetnie. No ale to łojenie to już było, a płodozmian i trójpolówka muszą być, więc teraz będzie, na szczęście będzie trochę spokojniej. Tak, tak. Czy ten zespół, który teraz wystąpi, łoi? Nie. Czy oni krzyczą i wrzeszczą? Też nie. No to co jest w nich takiego fascynującego, że trafili do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? Już odpowiadam. Język. To niezwykły żargon, dialekt i tak dalej, i tak dalej. I już widzę oczyma wyobraźni, jak niektórzy słuchacze przypominają sobie za lat 30. Tak, tak, po raz pierwszy słuchałem czy słyszałem utwór wykonany w języku Schweizerdeutsch, czyli po szwajcarsku, właśnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Coś niebywałego, czyli Szwajcarzy po szwajcarsku. Zespół Hecht. Für dich bin ich deine neuen roten Schuhe, deine letzte Tanz, die goldige Schuss. Ich bin das Happy End, wo du brauchst am Schluss. Spruch, wo alle Mümpfe schatzen vor Lachen, wo Katzen auf den Dächern zum Affen machen. Der Tänzer, wo du immer, schon immer eine Schwelle, wo die Pirouette treibt, bis nicht mehr kannst zählen. Der Kurzhaarschnitt, wo noch gut aussieht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was Eindruck macht, von einer schönen Geschichte, was noch nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was ein bisschen glücklich macht. Eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Ich bin der goldige Fisch, der dir einen Kosenamen gibt, der auf dem Rücken schwimmt, wenn er langweilig ist. Deine Heldenbrust, ohne Angst und Verlust, bring ich dir aus dem Schlachtfeld einen Blumenstrauß. Dankensred für den Oscar, Baby, ohne dich wäre das nie machbar. Ein Tellerwäscher, der nicht mehr abwäscht, für die Welt erklärt mit dem Kaffeerest. Und all das will ich nur für dich. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Die ganze Nacht, hellwach. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Die ganze Nacht, hellwach. Noch nie haben für die eine Nacht. Was an mir dir etwas Gutes erzählen. Irgendetwas, was ein Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes erzählen. Irgendetwas, was ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Irgendetwas, was dich glücklich macht. Noch leben für die eine Nacht. Hey, wir sind die ganze Nacht Dach über dem Kopf und einem Lachen, das nie vergeht. Drehen wir sven öppen, Geld aber lad, es geht auf und ab, aber irgendwie niemand dürren. Solange da hinter mir nicht stoppt, kann ich auch nicht hören. Zwischen Herz und Kopf sind wir irgendwo eingespannt. Denn und wenn, wie ist ein Elefant? Es ist Sommer in Paris. Es hat ab und die Vögel unter den dressierten Rösser. Die Vögel werden weniger wild, Rösser laufen besser. Es geht um Unterhaltung und nicht um Selbstverwirklichung. Der Rhythmus, der von den Boxen kommt, haltet unseren Schwung. Die Farben gehen an uns vorbei und nehmen uns den Verstand. Denn und wenn, weisse Elefant. Es ist Sommer in Paris. No mam nadzieję, że będziecie wspominać te chwile, kiedy to po raz pierwszy w swoim życiu usłyszeliście utwór w języku szwajcarskim. Teoretycznie chyba nie ma czegoś takiego jak język szwajcarski, może jest Schweizerdeutsch albo coś takiego, a w ogóle to był niemiecki. Czy ktoś to wysłyszał i zauważył, że to był język niemiecki? Obawiam się, że nie, więc nie odważyłem się tych dwóch utworów przedzielić. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Zresztą Szwajcarzy, o ile wiem, ale wiem, że Zurych, Genewa i tak dalej słuchają, więc może to potwierdzą albo zaprzeczą. Szwajcarzy nie do końca lubią Niemców, więc robią wszystko, żeby im utrudnić życie, więc na przykład zapętlają język niemiecki tak, że no nie da się tego zrozumieć, co na przykład potwierdza Marek. O rany, co to za język, znam niemiecki, ale tego to się rozkminić absolutnie nie da. No a także zaostrzają przepisy imigracyjne. Może coś w tym jest. Zresztą jest taka scena w Wabanku, kiedy Quinto przychodzi do szwajcarskiego banku i mówi Guten Morgen albo coś takiego. A kasjer mu odpowiada nie Guten Morgen, tylko mu odpowiada Grüezi albo coś takiego. Mam nadzieję, że Zurych i Genewa słuchają i potwierdzą. To było po szwajcarsku. Uff, naprawdę wypełniamy tutaj poważną misję oświatową i edukacyjną. Strefa małpa polskieradio.pl. Też w sprawie, no proszę, jaki ten szwajcarski język jest nośny, napisał Siwy. To szwajcarskie charczenie to żywcem wyjęte z hebrajskiego, jak nic. No mnie akurat przypomina trochę niderlandzki. Jak ktoś w ogóle wie, o czym mówię, może jacyś niderlandyści też słuchają. Chociaż wątpię i też potwierdzą. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo. No dobrze, to teraz... A, teraz też nie będzie zbyt głośno, bo na głośno trzeba sobie zasłużyć. A teraz znowu się pożegnamy z pewną płytą. Chyba już nie będziemy więcej z niej nic grali, bo właściwie całą zgraliśmy do cna i do imentu, więc po co dalej to robić? Zespół pochodzi z takiego dziwnego miejsca, które zwie się Bośnia i Hercegowina, a zespół to Dubioza Collective. Mianie. Volio bi da se bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rade, da u bašti osvaneni bušoti na nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslušuje čevape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Ženski aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crnih limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. Imal kakve vajde od inostrani lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir i Zerbegović. Od današnjih sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Josipović kaže: čuj kompa, kužiš, koliko ti je krevet dug, toliko se i pružiš. A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da. Inšala, ako Bog da. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru kaže: hajde pa da zapjevamo onu našu staru. Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Delegacije stoje na balkonu, dobroj atmosferi i laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita. Da vas pitam, drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli otok, tucat ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza. Zakaj ste se usreli, samo malo humora, da vas malo potegnemo od sastanka i umora. Zasviraj harmoniku, razvešimo kravate, za narod ćemo lako, kojim jebe mate. Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijač. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama. No a ja myślałem, że po bośniacku to nikt nic nie zrozumie. A bośniacki, no to właściwie słowiański, chociaż nikt by się po nim tego nie spodziewał. Zespół Dubioza Collective, czyli najbardziej znany bośniacki zespół w Polsce. A właściwie powinienem powiedzieć bośniacko-hercegowiński, bo ta nazwa tego kraju, Bośnia i Hercegowina. Zresztą ten region ma to do siebie, że tam dziwne nazwy są. Uwaga, podam pewne nazwy i wy mi powiedzcie, ile krajów wymieniłem. Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. Ile to było krajów? Taki żart. strefa@polskieradio.pl. Nie ma nagród. Nie, to wycofuję się. To nie był konkurs Radio Tele. Na to przyjdzie jeszcze czas. Może w wakacje. W każdym razie pożegnaliśmy się z płytą zespołu Dubioza Collective Absurdistan. Wydaje mi się, że nazwa tego albumu Absurdistan no, odnosi się do ich ojczyzny. Zresztą po bośniacku dało się tam sporo zrozumieć i no, nie jest to Szwajcaria, zdaje się, sądząc po tekstach tych utworów. Zresztą w Szwajcarii wcale też nie jest dobrze, bo o 20 musi być spokój. Nie można nawet się kąpać, ani skorzystać z toalety, więc gdzie mają grać głośne, rock'n'rollowe zespoły szwajcarskie? No nigdzie, w związku z tym no, tak grały, jak grały przed kilkunastoma minutami. W różnych sprawach słuchacze piszą pod strefa@polskieradio.pl lub ślą smyki na 71335. Paulina i Hubert. Nie mamy zbytniego pomysłu, co napisać. ale bardzo chcemy się przywitać o późnej porze. No, pora nie jest jeszcze taka późna, za 8 minut pierwsza. Drodzy Paulino i Hubercie, no niestety w pierwszej godzinie to czytamy tylko naprawdę ważkie listele, takie poczciwe jak wasz, no ewentualnie na czwartą kwartę strefy zostawiamy. No dobrze, to dzisiaj gramy w takim razie zgodnie z leitmotivem późnym kwietniem, łoje, szpetnie. No i mam nadzieję, że teraz to wreszcie wypełnimy, tym bardziej, że będzie to znowu debiut i premiera, gdzie ja to mam, bardzo groźnie wyglądająca okładka, a w ogóle oczywiście dziękuję Aleksandrze z Bangkoku, która podsyła nam tutaj nowości. Ci, którzy akurat nie mogą przebywać cały czas w Bangkoku, to niechaj słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a dowiedzą się, co w tajskiej trawie piszczy. Na pewno. No i mamy nowego wykonawcę z Tajlandii. Zespół nazywa się, no, niezbyt po tajsku, System Sucker. System Sucker. I debiutują w strefie. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś z tej płyty da się wyciągnąć, a płyta ma bardzo brzydki, długi tytuł angolski, więc no, podaruję sobie. Dobrze. To czy już wszystko gotowe? Tak, mam nadzieję. Zespół. Aha. Zespół. Zespół System Sucker, Bangkok. ฉันนั้นเข้าใจฉันนั้นเข้าใจทุกอย่าง